สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำในทุกๆวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นข้าพเจ้าก็พยายามท่านผู้ฟังพยายามในการที่จะนำสิ่งที่ท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่เคยได้ฟังมาให้ได้ฟังกันแล้วก็พยายามในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้มีความแจ่มแจ้งความพยายามของข้าพเจ้ามันก็มีเท่าที่ทำได้โดยมีทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ให้การสนับสนุนในเรื่องของเวลาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังธรรมตรงนี้คือเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังฟังธรรมแล้วเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีเครื่องป้องกันจิตใจที่ไม่มีเครื่องป้องกันเวลาโดนกระแสของโลกมันท่วมทับถาถมมาเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีมันเสียกำลังใจบางทีมันท้อแท้อ่อนแอเหมือนกับไม่มีกำลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปฉันจะต่อสู้ในกระแสโลกนี้ได้อย่างไรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเหมือนกับท่วมทับถาถมกำลังใจนี้เราจะเอามาจากไหนเราจะเอากำลังใจในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนข้างบ้านจากกระแสของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมการเมืองสุขภาพและอีกหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในรูปของเวทนาความรู้สึกบ้างเป็นสัญญาความหมายรู้บ้างเป็นสังขารการปรุงแต่งเป็นรูปธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ผ่านมาทางตาทางหูของเรานี่เจอสิ่งนี้มากระทบหนักเข้านี่บางทีมันรับไม่ไหวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาระท่านผู้ฟังภาระเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของหนักภาระเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นของหนักที่ถ้าเรามาถือเอาไว้เนี่ยมันจะหนักใจของเราที่มายึดถือกระแสของโลกที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันทำให้หนักใจหนักมันไม่ใช่หนักอันเดียวมันหลายอันด้วยไม่ใช่เรื่องเดียวมันหลายเรื่องด้วยไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวแต่มันเรื่องของหลายคนด้วยพอหนักเข้าหลายอย่างเข้าหลายอย่างเข้ามันยุ่งด้วยมันทั้งหนักใจทั้งยุ่งใจอีลุงตุงนางผูกกันอยู่เงี้ยปมนี้ก็แก้ยากยากมัดก็แน่นแน่นเอ๊ะมันจะไปยังไงล่ะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกระแสลอกเราเอาอยู่เอาไว้รัดรึงผูกไว้อย่างแน่นหนาในโลกมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวมันต้องมีความทุกข์ผสมมาด้วยบางคนอาจจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็นิดหน่อยหน่อยหรือบางคนอาจจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขจุดที่มีความสุขก็ยังมีอยู่คนร่ำรวยมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติเนี่ยท่านผู้ฟังดูเหมือนมีความสุขอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะแต่เขาก็จะมีความทุกข์ของคนที่มีชื่อเสียงบางทีไปไหนมาไหนก็ลำบากความทุกข์ของคนที่มีโภคทรัพย์มากเอฉันจะใช้จ่ายยังไงดอกเบี้ยมันเป็นอย่างนี้นะราคาหุ้นเป็นอย่างนั้นโอ้คิดกันจนเอาเท้ากายหน้าผากบางทีก็ยังคิดไม่ออกความทุกข์ของคนที่เขามีโภคทรัพย์มันก็มีแบบนี้ส่วนคนไม่มีโภคทรัพย์คนที่ไม่มีชื่อเสียงสิ้นไร้ไม้ต่ออันนี้ก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่ความสุขของเขาก็ยังมีไปห้องน้ำถ่ายทุกข์มันก็ยังมีความสุขมีชีวิตอยู่ทำจิตทำใจให้มันดีให้มันถูกได้ความสุขมันก็มีขึ้นในจิตในใจได้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟัง คือประเด็นที่ว่าเราจะทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยที่มันโดนเรื่องราวต่างๆมากระทบอยู่เป็นประจำปัญหาที่มันดีบ้างปัญหาที่มันไม่ดีบ้างจะดีหรือไม่ดีเนี่ยปัญหาทั้งหมดแหละท่านผู้ฟังถ้ามาในรูปของขันธ์ห้าที่ผ่านมาทางอายตนะทั้งหลายเป็นปัญหาทั้งสิ้นเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกตัวอยู่บนที่นอนหายใจเฮือกแรกเข้าไปเนี่ยมีความคิดก่อนเลยว่าโอ้ยพระพุทธเจ้ายังอยู่ไหมเนาะโอ้ยท่านไม่อยู่แล้วพอรู้สึกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วแล้วเราจะอยู่ยังไงแล้วทีนี้เราจะอยู่กันยังไงหมู่พุทธบริษัทจะอยู่กันยังไงไม่เหมือนกับไม่มีกำลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พอตั้งสติขึ้นได้ในลมหายใจเฮือกแรกพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าโอ้ยเราจะมีชีวิตอยู่กันไปยังไงเนี่ยเหมือนกับลูกไม่มีพ่อเหมือนคนเดินทางไม่มีเข็มทิศเหมือนคนอยู่ในที่มืดแล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่างแต่พอพร้อมกับความรู้สึกนี้เกิดขึ้นตั้งฝังก็ตั้งสติขึ้นว่าถึงแม้ตัวพระพุทธเจ้าตัวไปเป็นของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วอย่างน้อยยังมีคำสอนของท่านหลงเหลืออยู่ตั้งสติเอาไว้ในกายเนี่ยจิตใจมันก็ดีขึ้นมามีกำลังใจขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือประเด็นเราจะตั้งสติขึ้นไว้ได้อย่างไรในกระแสโลกที่มันผ่านไปผ่านมาเรื่องราวเยอะแยะที่มากระทบบางคนอาจจะเห็นว่าการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่อยู่แล้วมันก็ธรรมดานะท่านก็ปรินิพพานไปก็ธรรมดาแต่ปัญหาของฉันนี่มันใหญ่กว่านะปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเรื่องญาติพี่น้องเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องคนใกล้ตัวเรื่องคู่ครองโอ้ยจิปาถะเนี่ยทุกคนก็มีความคิดว่าปัญหาของตัวเองมันใหญ่นั่นแหละตั้งฝังมันใหญ่เพราะว่าความยึดถือยิ่งยึดมากเนี่ยยิ่งใหญ่มากยิ่งยึดมากเนี่ยยิ่งจำเป็นมากสำคัญมากด่วนมากยิ่งยึดเนี่ยมันยิ่งเป็นอย่างนั้นเราจะคลายความยึดถือตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังเราต้องตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นคนที่ไม่ตั้งสติขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีการกระทบกระทั่งจะมีการทำโดยไม่แยบคายทำผิดแล้วก็ไม่ขอโทษแล้วก็หลีกไปทั้งที่ปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่คงอยู่เราจะตั้งสติขึ้นได้เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้จริงๆเป็นผู้ที่รองจากพระพุทธเจ้าอีกอันดับหนึ่งนั่นคือท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบไว้เหมือนกับผ้าขี้ริ้วหรือว่าผ้าเช็ดทุลีผ้าขี้ริ้วหรือว่าผ้าเช็ดทุลีเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาเราเอาไปเช็ดสิ่งสกปรกจะเป็นโต๊ะที่มันฝุ่นเยอะแยะจะเป็นคราบอาหารคราบน้ำแกงเศษอะไรก็ตามเนี่ยผ้าขี้ริ้วเนี่ยนะสะอาดสะอาดเราซักมาดีแล้วเนี่ยนะเอาไปเช็ดจนมันเปื้อนเนี่ยมันไม่บ่นมันไม่ว่านะมันรับหมดเศษอาหารเนี่ยเศษฝุ่นเนี่ยพอเอาไปซักมันก็สะอาดขึ้นมาอีกแต่ว่าสะอาดแล้วคุณจะเอาไปเช็ดหน้าเช็ดตัวมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันถือว่าเป็นของที่แบบต่ำต้อยผ้าเช็ดทุลีผ้าขี้ริ้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้ท่านพระสารีบุตรบอกว่าทำจิตให้เหมือนกับผ้าขี้ริ้วนี่แหละเราทำจิตให้เหมือนกับผ้าขี้ริ้วเนี่ยเราจะมีจิตที่กว้างขวางผ้าขี้ริ้วเนี่ยใช้เช็ดอะไรก็ได้นะท่านฟังจะเช็ดพื้นเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรเนี่ยคือผ้าบางอย่างที่เราแบบหวงดีหรูเนี่ยบางทีมันคับแคบมันใส่ได้เป็นบางจุดบางที่เช่นเสื้อผ้าของเราเนี่ยแม้ถ้าจะเอาเสื้อมาเช็ดโต๊ะมันยังเสียดายอยู่มันมีความคับแคบอยู่แต่ผ้าขี้ริ้วเนี่ยความกว้างขวางมันมากจะใช้เช็ดอะไรก็ได้ถ้าคุณจะเอามาปะทำเป็นเสื้อบางคนเขาก็ยังใส่ได้เช็ดฝุ่นเช็ดผงไปได้หมดมีความกว้างขวางไม่ระอาอึดอัดรังเกียจด้วยทั้งสิ่งสกปรกหรือไม่สกปรกอย่างไร ทำจิตให้เหมือนผ้าคีริวธรรมฟังท่านพระสารีบุตรบอกจิตใจของเราเนี่ยจะมีความกว้างขวางรับได้หมดอะทุกเรื่องเรื่องดีเรื่องไม่ดีบึมมาผ้ากีริวนี่เช็ดหมดรับหมดเอาไปซักมันก็สะอาดขึ้นมาจิตของเราให้ตั้งสติเอาไว้อย่างนี้เป็นจิตที่มีความไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีความพยาบาทให้มีจิตแบบนี้เหมือนกับผ้ากีริวหรือเหมือนกับเด็กจันทานนะบวังเด็กนอกวรรณะเนี่ยนะลูกของคนจันทานเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเข้าไปในเมืองขอทานหรือไปหาขออะไรมากินเนี่ยเด็กจันทานนี่แบบจะมีแต่คนเขารังเกียจไม่ยุ่งด้วยดูเหมือนว่าเป็นเสนียดจันไรเหมือนเป็นคนกาลกินีผ่านมาแล้วนี่โอ้ยมันเป็นเรื่องมหาสวยเด็กคนนี้เดินผ่านมาเอามันมาขอเงินจะไม่รีบให้เศษสตังค์แล้วก็รีบไล่มันไปคนก็มีความคิดอย่างนี้เด็กจันทานเนี่ยเวลาเขาไปไหนเขาก็จะจิ้มเจียมนอบน้อมแบบไม่หาเรื่องมีใครรังแกแกล้งก็แบบไม่ตอบโต้จิ้มเจียมเกี้ยมอีวางหน้าไม่สนิทก็เขินไปเด็กจันทานจะเป็นอย่างนี้ให้เราทำจิตเหมือนกับเด็กจันทานเนี่ยแหละท่านฟังที่จะมีความละอายมีจิตนอบน้อมเข้าไปในที่ต่างๆคนที่ทำจิตให้เหมือนกับเด็กจันทานเนี่ยนะมันจะอดทนได้อดทนในสิ่งที่มีการมากระทบได้จะถุยน้ำลายใส่ก็จะด่าใส่ก็จะสั่งให้เราทำงานนั่นนี่เนี่ยเราจะอดทนได้มีจิตที่มีความกว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทมีจิตที่ไม่มีความเบียดเบียนทำจิตให้เหมือนกับเด็กจันทานท่านผู้ฟังจะกระทบกระทั่งอะไรเนี่ยมันจะรับได้หมดหรือเปรียบเหมือนกับโคที่มีเขาขาดแล้ววัวควายเนี่ยท่านผู้ฟังคนเลี้ยงเนี่ยเขาจะดูสังเกตเห็นว่าวัวตัวไหนหรือโคตัวไหนเนี่ยที่มันเป็นหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเนี่ยนะเขาจะดูแลมันอย่างดีหนึ่งในสิ่งที่เขาจะดูแลจ่าฝูงตัวเนี้ยเขาจะต้องทำการเสียมเขามันให้ดีนั่นคือตะไบให้เขามันแหลมหรือว่าเอาปลอกมาใส่ให้มันแหลมให้มันดีเนี่ยเพราะว่าโคตัวเนี้ยมันจะมีความมั่นใจมันจะสามารถช่วยดูแลฝูงกำกับฝูงส่งสัญญาณเตือนเวลามีภัยมีอะไรเกิดขึ้นคนเลี้ยงโคเนี่ยเขาจะดูแลในจุดนี้ด้วยซึ่งไอ้ความที่มันเหนือกว่าของเขาของตัวจ่าฝูงเนี่ยทำให้มันมีความมั่นใจโคตัวอื่นๆเห็นแล้วก็เกรงใจเพราะว่าความที่มันมีเขาแหลมมีเขางามแต่สำหรับตัวที่เขาขาดท่านผู้ฟังตัวที่เขาขาดเนี่ยโอ้ยมันจะเสียความมั่นใจมากหรือเขามันตกลงข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังคงไว้เนี่ยมันจะแบบไม่มีความมั่นใจไม่มีความงามในตัวมันก็จะแบบว่าเจียมๆเหมือนกับลูกเด็กจันทานนี่เหมือนกันมันก็จะไปไหนก็จะคอยระมัดระวังให้เป็นคนสุดท้ายเดินไปนี่ก็จะไม่เอาอะไรไปกระทบอะไรไม่ใช่แค่โคเขาขาดธรรมดายังเป็นโคเขาขาดที่ฝึกดีแล้วด้วยนะแล้วก็คือหมายถึงว่าฝึกดีมาก่อนแล้วอยู่ๆสักวันหนึ่งเขามันเกิดขาดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการที่ความมั่นใจมันสูญเสียไปละเหมือนยิ่งจะแบบจิ้มเจียมเยี่ยมอีเรียบร้อยยิ่งมากขึ้นทำจิตให้เป็นแบบเนี่ยท่านผู้ฟังรับอะไรเนี่ยมันรับได้หมดเป็นจิตที่จะมีความกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทอดทนได้รับได้ไม่มีปัญหานอกจากท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบว่าให้ทำจิตให้เหมือนกับผ้าเช็ดทุลีคือผ้ากี่ริ้วที่ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยทั้งสิ่งสกปรกหรือสะอาดทำจิตให้เหมือนกับเด็กจันทานที่จะไปไหนมาไหนก็มีความนบนอบนอบน้อมไปเหมือนกับโคที่ฝึกดีแล้วแต่มีเขาขาดมันจะไม่ทำอันตรายสิ่งใดๆจะไม่มีจิตผยองขึ้นมามีจิตเรียบร้อยไม่กระทบอะไรนอกจาก3อย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรเนี่ยยังเปรียบเทียบไว้ว่าให้ทำจิตให้เหมือนกับดินน้ำไฟและลมที่ไม่ว่า จะมีใครมาทิ้งของสะอาดหรือไม่สะอาดเช่นเราถุยน้ำลายลงบนแผ่นดินหรือถุยน้ำลายลงในแม่น้ำอย่างเงี้ยดินนั้นน้ำนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มารู้สึกระอารังเกียจเดียดฉันด้วยสิ่งสกปรกที่เราทิ้งลงไปน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างมันเฉยหมดมันรับได้หมดให้เราฝึกทำจิตแบบนี้ท่านผู้ฟังไฟก็เหมือนกันเขาจะเอาไฟมาเผาขยะเนี่ยไฟก็ไม่รู้สึกว่าโอ้ยนี่ขยะแบบนี้จะไม่เอาหรอกมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเผาหมดลมก็เหมือนกันพัดไปในที่ไหนเนี่ยผ่านก็ไปในของสะอาดไม่สะอาดเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกโอ้ตัวนี้ไม่ผ่านหรอกไปทางอื่นดีกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นทั้งหวังเหมือนแผ่นดินให้จิตใจของเรามีความเย็นเหมือนกับน้ำให้จิตใจของเรามีความร้อนมีการเผาเจ้ากิเลสนี่แหละเหมือนกับไฟให้จิตใจของเรามีความกว้างขวางไปเหมือนกับลมดินน้ำไฟและลมทั้งหวังท่านพระสารีบุตรเปรียบเหมือนกับว่ามันจะมีความกว้างขวางมีความที่ไม่อึดอัดระอารังเกียจในสิ่งต่างๆที่มากระทบอดทนได้เหมือนกับผ้าเช็ดทุลีเหมือนกันเหมือนกับเด็กจันทานเหมือนกันเหมือนกับโคเขาขาดเหมือนกันถ้าเราทำจิตให้เหมือนกับดินน้ำไฟลมผ้าขี้ริ้วเด็กจันทานหรือว่าโคเขาขาดเนี่ยเราจะมีความอดทนได้เราจะรับได้ในขันธ์ห้าที่มากระทบทั้งเรื่องที่พอใจไม่พอใจเขาจะจิกหัวใช้เขาจะทำให้เราพอใจไม่พอใจอย่างไรเนี่ยเราจะรับได้เราจะอดทนได้เรื่องนี้ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรท่านได้พูดเอาไว้โดยพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้ท่านพูดในพระสูตรที่ชื่อว่าวุทติสูตรมาในอังคุตตรนิกายหมวดที่9ตอนนั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยถูกเพื่อนโจทย์ด้วยเรื่องที่ว่าเดินไปแล้วเอาสังคติมากระทบแล้วก็หลีไปไม่ขอโทษจริงไม่จริงไม่รู้เป็นไงนะแต่ว่ามีคนที่เขาไม่พอใจท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็เลยมาฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วก็ไหนว่าไงก็ว่างี้แต่จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าทราบอยู่แล้วว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่ได้ทำหรอกเพียงแต่ตอนที่ท่านพระสารีบุตรท่านออกไปเนี่ยท่านจะทักทายคนนั้นคนนี้โดยการเอ่ยชื่อนามสกุลของแต่ละคนละคนไปจนมาถึงภิกษุรูปนี้เนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อของเขาแต่เขาก็เลยแบบมีความนิสหนึ่งนะท่านผู้ฟังกระทบตรงนี้เกิดขึ้นไม่พอใจละก็เลยกุเรื่องนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทราบอยู่แล้วแต่ว่าเรียกท่านพระสารีบุตรมาเนี่ยเพื่อให้มีการบรรลือศีนาฏในการแสดงธรรมท่านจึงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยไว้ตรงนี้ว่าท่านเนี่ยมีจิตเหมือนกับแผ่นดินคนที่จะเดินกระทบไปคนอื่นแล้วไม่ขอโทษแล้วก็หลีกไปเนี่ยคงจะไม่ได้ตั้งสติไว้ในกายเป็นแน่นี่คือกล่าวธรรมนะคนที่ไม่ได้ตั้งสติในธรรมฝังมันจะมีเรื่องกระทบอยู่เรื่อยเดี๋ยวคนนั้นพูดนี้ขึ้นมาเขาจะพูดดีๆก็ได้นะแต่ถ้าเผลอสติเนี่ยมันจี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าคนที่ตั้งสติไว้ดีแล้วเนี่ยเขาอัดเราเต็มที่เลยนะทั้งจิกหัวใช้ทั้งด่าว่าเสียหายด้วยเรื่องไม่จริงมีจิตพยาบาทผิดเวลาถ้าเรามีสตินะการกระทบตรงนี้นะมันจะไม่ทำให้เราเป๋ท่านพระสารีบุตรกล่าวธรรมตรงนี้ขึ้นมาแล้วว่าคนที่ไม่มีสติเนี่ยไม่มีสติตั้งไว้ในกายกระทบเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ต้องไม่ขอโทษแล้วก็หลีกไปแน่ท่านก็เลยยกตัวอย่างถึงเรื่องของดินว่าดินเนี่ยใครเขาทิ้งอะไรสะอาดไม่สะอาดเนี่ยมันไม่มีปัญหาตัวท่านเองก็มีจิตเหมือนแผ่นดินมีจิตเหมือนแผ่นดินคือมีความกว้างขวางไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทดินด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมด้วยมีจิตเหมือนอย่างนี้สี่อย่างละแล้วยังเปรียบเทียบด้วยผ้าเช็ดทุลีคือผ้าขี้ริ้วนี่แหละเอาไปเช็ดไปล้างซักอะไรยังไงมันรับได้หมดจิตที่มีสติตั้งไว้เนี่ยมันก็รับได้หมดเหมือนกันจะมีความกว้างขวางเหมือนกับเด็กจันทานที่จะมีความนอบน้อมเจียมเจียมในการที่จะเข้าไปที่ไหนก็แล้วแต่ ที่มันจะได้ของกินบ้างได้เครื่องดำรงชีวิตบ้างเนี่ยเขาก็จะไปละแต่ไม่ได้หน้าด้านไปนะแต่เจียมเจี้ยมไปเพื่อเอาชีวิตให้รอดไปวันๆหนึ่งเหมือนกันคนที่ตั้งจิตเอาไว้เป็นแบบนี้จะมีความนอบน้อมมีความกว้างขวางมีความไม่ผูกเวรรักษาสติไปทีละขณะทีละขณะมันก็โคเขาขาดท่านผู้ฟังที่จะมีความสงบเสงี่ยมไม่คึกขนองไม่ยกตนไม่คิดว่าจะทำร้ายใครมีความไม่เบียดเบียนจิตที่เป็นแบบนี้มันก็กว้างขวางไม่ประมาทไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีประมาทในใจข้อแรกนี้อุปมาประไมยอันนี้เปรียบเหมือนกับจิตที่จะมีความกว้างขวางทุกฝั่งจะมีความกว้างขวางมีความไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาทไม่มีพยาบาทในใจข้อแรกนี้ส่วนข้อที่8นั้นท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่คนที่เขาชอบความสวยงามเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะสมัยนี้เขาก็มีการไปทำสัญญกรรมฉีดตรงนั้นปรับตรงนี้ร้อยตรงโน้นแล้วก็ให้มันเด้งตรงนั้นทำขาวบ้างทำสีบ้างอะไรต่างๆคนรักสวยรักงามเนี่ยอุ้ยถ้าเอาอะไรที่มันแบบน่าเกลียดขยะแขยงเช่นซากหมาตายหมาตายนี่ไม่ใช่หมาตานะแต่ซากสุนัขที่มันตายแล้วทั้งเหม็นด้วยทั้งเน่าด้วยแล้วก็งูอย่างเงี้ยที่เอาคราบงูที่มันลอกคราบแล้วเนี่ยมันแขวนคอเขาไว้นี่นะยี่มันจะแบบรังเกียจขยะแขยงอึดอัดมากเลยคนที่รักสวยรักงามนี่ถ้ามีซากอยู่ที่คอก็จะเป็นงี้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรท่านบอกว่าท่านก็มีจิตเหมือนแบบนี้มีความรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยกายนี้กายที่มันมีความเน่าเปื่อยแม้จะนวดฟันอยู่เป็นนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาคือมีการพิจารณาเห็นกายในโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยงามเป็นเหมือนกับซากงูซากสุนัขที่มันมาอยู่ที่คอของคนที่รักสวยรักงามเนี่ยก็จะยี้มากเลยท่านก็มีจิตแบบนี้ในกายของท่านเองไม่ใช่ว่าขยะขยงคนอื่นสิ่งอื่นนะแต่ตั้งสติไว้ในกายแบบนี้คนที่ตั้งสติเอาไว้ในกายพิจารณาในกายอยู่อย่างเงี้ยถ้ามีการกระทบใดๆเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอดทนได้อยู่แล้วมันจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะขอโทษได้เลยถ้ามีเรื่องราวอะไรกันจะไม่มีปัญหาอะไรกับใครใครก็จะมาว่ายังไงด่ายังไงก็ขอโทษได้หมดอ่ะเพราะว่ารู้สึกอึดอัดระอารังเกียจในกายนี้จะไม่ได้ยกตนข่มเขาจะไปเอาร่างกายที่มันเน่ามันเหม็นเนี่ยไปยกประชันดีกว่าเธอเนี่ยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยจะสามารถอ่อนน้อมนอบน้อมขอโทษได้อย่างไม่มีปัญหาและในข้อที่9ท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ประกองภาชนะน้ำมันมันข้นเนี่ยนะมันก็จะไหลไหลยืดยืดเยิ้มเยิ้มสักหน่อยหนึ่งภาชนะนี้มันรั่วไงมีรูรั่วไม่ใช่รูเดียวหลายรูด้วยรูตรงนั้นรูตรงนี้เอานิ้วอุดแล้วก็ไม่ใช่รูเล็กด้วยรูเล็กก็มีรูใหญ่ก็มีอุดตรงนี้มันจะไหลตรงนั้นก็ไปอุดตรงนั้นคือเขาพยายามที่จะประคองอยู่ตลอดเวลาประคับประคองไม่ให้มันรั่วลงมาข้างล่างเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาใจไปใส่ในเรื่องอื่นปัญหาอื่นเลยเนยข้นนี่มันก็มีประโยชน์จะให้มันมาไหลรั่วทะลุในภาชนะนี้ได้อย่างไรหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบอีกอย่างนึงท่านผู้ฟังเหมือนกับน้ำที่มันใสจนเต็มแก้วปรีขึ้นมาเลยเนี่ยขยับไปทางไหนมันจะหกล้นออกมาเนี่ยเขาจะประคับประคองอย่างดีเรื่องของน้ำที่ใส่เต็มปรีเนี่ยนะจริงๆพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นอุปมาประไมยไว้ในประสูตรหนึ่งที่เปรียบเทียบถึงภาชนะใส่น้ำมันเต็มจนถึงขอบปากปรีออกมาแล้วแล้วก็มีคนที่เป็นเพชฌฆาตเดินตามมาข้างหลังเนี่ยบอกว่าถ้าท่านทำน้ำมันในภาชนะนี้ให้หยดลงตรงไหนฉันก็จะบั่นคอท่านตัดคอท่านให้ตกลงไปณจุดเดียวกันแต่คนที่เขาถือเนี่ยผู้หญิงจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งมีการประคับประคองตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกอุปมาประไมยเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับกายนี้ว่าจะระวังบริหารกายให้ดีเลยไอ้กายที่มีทวารทั้ง9เหมือนกับถุงหนังที่มีการไหลเข้าไหลออกเยิ้มอยู่ตลอดเวลาด้วยเหงื่อด้วยน้ำมันที่ไหลออกมาจากถุงหนังนี้จะบริหารกายให้ดี คนที่ตั้งสติเอาไว้ท่านผู้ฟังโดยมีอุปมาประมาณเปรียบเทียบถึง9อย่างตรงนี้ที่ท่านพระสารีบุตรยกเอาไว้เนี่ยมาในอังคุตระนิกายหมวดที่9เนี่ยจะสามารถที่จะเก็บจิตของตัวเองได้แน่นอนสามารถที่จะมีจิตกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทในคํานี้ท่านผู้ฟังที่มีจิตกว้างขวางไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทเนี่ยมีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้กับพระโมลิยภคุณะในพระสูตรที่ชื่อว่ากะกะจูปมสูตรอันนี้เปรียบด้วยเลื่อยที่เอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะของใครแล้วเนี่ยถ้าใครมีจิตพยาบาทมีเวรจองร้ายปองร้ายกันอันนี้ไม่ชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ท่านยังมีอุปมาประไมยที่เปรียบเหมือนกับดินที่ใครจะมาขุดมาทําให้มันไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยขุดขึ้นเอารถดำรถเครนรถอะไรมาช่วยกันขุดเนี่ยมันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่ดีหรือว่าแม่น้ำคงคาใครจะเอาคบเพลิงหญ้าเอาไฟมาต้มให้มันเดือดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าแม่น้ำมันใหญ่มากหรือเหมือนกับอากาศใครจะมาเขียนรูปให้เกิดปรากฏขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หรือเหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงเนี่ยใครจะมาตีให้มันเสียงดังปรุมๆเหมือนแผ่นหนังของกลองเงี้ยมันจะไม่ได้ให้ทำจิตให้มีความกว้างขวางอย่างนี้ท่านผู้ฟังตั้งสติเอาไว้ให้ดีมีเรื่องใดๆมากระทบเราตั้งสติไว้ในกายอยู่อย่างนี้แล้วมันสามารถที่จะรับได้อาจจะมีการกระทบกระทั่งบ้างมันธรรมดาท่านผู้ฟังในสังสารวัฏนี้ในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรือนเท่านั้นบางคนออกจากเรือนมาแล้วเป็นพระมาบวชอยู่วัดบ้างเรื่องนี้เกิดขึ้นในวัดนะเนี่ยที่เขากระทบกระทั่งกันเนี่ยท่านพระสารีบุตรกับภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยบางทีมันก็มีการกระทบกันอันนี้มันแน่นอนเราคิดว่าเรามาวัดมันจะได้เย็นใจสบายใจมีสิ่งดีๆมาปฏิบัติธรรมพยายามจะเก็บจิตเก็บใจของตัวเองคนดีๆแบบนี้มาวัดก็มีท่านผู้ฟังคนที่เขามีจิตใจรุ่มร้อนเร่าร้อนเขาต้องการมาหาที่พึ่งมาวัดก็มีท่านผู้ฟังคนแบบนี้มาบางทีก็กระทบคนนั้นกระเทือนคนนี้พูดอย่างนั้นโผงอย่างนี้ขึ้นมาทำไม่เหมือนกับที่เขาทำมันก็มีท่านผู้ฟังให้เราทำจิตให้เหมือนกับผ้าขี้ริ้วนี่แหละไม่ได้จะเป็นผู้นำไม่ได้จะเป็นหัวหน้าใครละฉันรับหมดมีความต่ำต้อยแบบนี้ทำจิตแบบนี้มันจะไม่มีปัญหากับใครมันจะสามารถที่จะตั้งสติเอาไว้ได้ไม่ใช่ฉันจะต้องเหนือกว่าเธอดีไม่เท่าฉันเธอเพิ่งมาใหม่ฉันมาก่อนแล้วเธอมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอันนี้ฉันทำถูกเธอทำไม่ถูกไม่ใช่อย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังให้เราตั้งสติเอาไว้ให้ดีเราสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์การกระทบกระทั่งอะไรต่างๆได้ในธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสเนี่ยให้ถอดเขี้ยวเล็บซะเหมือนกับโคที่เขาขาดไม่มีเขี้ยวเล็บแล้วไม่มีเขี้ยวเล็บถอดทิ้งไปให้มีแต่จิตใจที่ไม่มีเวรไม่มีประมาณเป็นจิตกว้างขวางไม่มีความพยาบาทไม่คิดจะเบียดเบียนใครเป็นจิตที่มีความอดทนเป็นมหากตะรับได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมีสิ่งใดๆมาก็อดทนได้รักษากายรักษาวาจารักษาใจพิจารณากายนี้ให้มันเหมือนกับซากศพที่ว่าเราจะต้องมาคอยประคับประคองบริหารอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราจะไปในทางดีในทางเบื้องสูงตรงนี้คือบุญนะท่านผู้ฟังจะไปที่ไหนให้เป็นบุญโดยเฉพาะยิ่งจะมาวัดเนี่ยมาวัดให้มีจิตใจสูงอดทนให้ดีเรื่องราวมากระทบมันก็มีเป็นธรรมดาพอเราตั้งสติตั้งจิตของเราให้ดีขึ้นแล้วสามารถที่จะถึงความเจริญในอริยวินัยในการประพฤติปฏิบัติของพระอริยเจ้าได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซวันนี้เวลาหมดแล้วค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร